युग ने हैरानी से अपनी माँ को देखा और बोला, आप ये बात बोल रही हैं? रूही बोली, मैं चाहे गरिमा को पसंद करूं या ना करूं, ये अलग बात है, सास बहू का अलग मैटर है। बात तुम्हारी है, क्योंकि गरिमा यहाँ तुम्हारे लिए आएगी, तुमसे उम्मीद लगाएगी, और अगर तुम उसकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे तो इस शादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। युग बोला, माँ प्लीज ऐसी बातें मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूही बोली, तुम्हें कैसे समझाऊं, शादी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, टूट गया तो टूट गया। तुमने देखा ना अभिमान और आराध्या के बीच क्या हुआ था, अगर शिवाय भैया नहीं होते तो उन दोनों की शादी टूट जाती। युग बोला, माँ मैं ध्यान रखूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। राजीव ने एक नजर युग को देखा और फिर उसके गाल पर हाथ लगाकर कहा, आज मेरा युगवीर किसी और का हो जाएगा। युग अब थोड़ा सा इमोशनल हो गया, उसने अपने पापा को गले लगाकर कहा, ऐसा मत कहिए पापा, मैं आपका हूँ, आपका था और आपका ही रहूंगा, किसी और का क्यों होने लगा, अगर होऊंगा तो उसे भी लेकर आपका हो जाऊंगा। राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी ही देर बाद सब हॉल में मौजूद थे। युग सेंटर में खड़ा हुआ था, उसकी पूरी फैमिली वहीं बैठी हुई गरिमा का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक गरिमा नहीं आई थी। और तभी दरवाजे से किसी की परछाई आती हुई दिखाई दी। युग बोला, लो इतनी देर में आई है। और तभी मेन गेट से अनिरुद्ध आया। अनिरुद्ध को देखकर सबके चेहरे पर हंसी आ गई। अनिरुद्ध बोला, क्या बात है, मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? युग बोला, हमें लगा कि गरिमा आ गई, कोई बात नहीं, तुम भी ठीक हो, आ जाओ। अनिरुद्ध आकर शिवांगी के पास बैठ गया। अब युग से इंतजार नहीं हो रहा था। वहीं शिवाय दिव्यांश से बोला, यार सारे मेहमान आ गए, सब उनका इंतजार कर रहे हैं, वो लोग आएंगे कि नहीं? दिव्यांश ने कहा, चल मैं और तू किडनैप करके ले आते हैं। शिवाय बोला, हर बार क्राइम करने की सोचा कर, थोड़ा तो बड़ा हो जा। दिव्यांश ने कहा, मुझे नहीं समझ आता ये सब, मुझे इतना पता है जब तू कहेगा मैं गन लेकर तेरे साथ चल दूंगा, फिर हम बहू को किडनैप करके ले आएंगे। ये सुनकर शिवाय को हंसी आ गई। वो बोला, तेरे मुंह से बहू बहुत फनी लगता है। दिव्यांश ने कहा, हाँ जैसे तेरे मुंह से बहू तो बहुत अच्छा लगता है। और तभी दरवाजे पर गरिमा, नित्या और अजय आते हुए दिखाई दिए। शिवाय ने गहरी सांस लेकर कहा, फाइनली आ गए, पता नहीं भाई क्या होगा रिश्ते का। थोड़ी ही देर में गरिमा और युग सेंटर में खड़े हुए थे। युग ने गरिमा को रिंग पहनाई और गरिमा ने युग को, सब ताली बजाने लगे। और तभी वेदांत ने वामिका के कान में कहा, हमारी सगाई भी ऐसी ही होगी। थोड़ी देर बाद सब आकर युग और गरिमा को बधाई देने लगे। गरिमा ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी, धीरे धीरे उसके चेहरे पर उदासी ने घर बना लिया था। वहीं युग अपने कजिन्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा था। वहीं शिवाय का फोन रिंग हुआ। शिवाय ने फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, सर मुझे आपसे अभी मिलना है। शिवाय बोला, क्यों मिलना, मेरे घर में आज फंक्शन है, मैं नहीं आ सकता, कल मिलते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं सर अभी मिलना है, बहुत जरूरी काम है, मैं मेंशन के बैक साइड के गार्डन में खड़ा हुआ हूँ सर, सिर्फ 10 मिनट की बात है, बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। शिवाय ने कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम इंतजार करो। इतना कहकर शिवाय ने फोन काट दिया और जाने लगा। तभी दिव्यांश बोला, हाँ जी कहाँ जल्दी है। शिवाय ने कुछ कहा नहीं, बस दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे अपने साथ खींचता हुआ रघुवंशी मेंशन के बैक साइड के गार्डन में ले आया। दिव्यांश बोला, भाई हम यहाँ क्यों आए हैं? शिवाय ने हाथ दिखाकर कहा, अभी पता चल जाएगा। और तभी उसके सामने खड़े आदमी ने कहा, सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है, यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन पक्की है। शिवाय बोला, कैसे इन्फॉर्मेशन? वो आदमी बोला, सर गरिमा नित्या और अजय की बेटी नहीं है। शिवाय ने तो अपने हाथों को सर में रख लिया और वहीं घास में आलती पालती मारकर बैठ गया। शिवाय को देखकर दिव्यांश की हंसी नहीं रुकी और वो जोर जोर से हंसने लगा, जबकि शिवाय उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। जो आदमी ये इन्फॉर्मेशन देने आया था उसे भी दिव्यांश को देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसा नहीं। शिवाय ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, अब ये क्या नया कलेश है? वो आदमी भी थोड़ा सा मुस्कुराकर बोला, नहीं सर कलेश नहीं है, इन्फॉर्मेशन पक्की है। शिवाय ने फिर दिव्यांश को देखा जो लगातार हंस रहा था। शिवाय ने दिव्यांश के पैर पर 2-3 घूसे मारे और उसका हाथ पकड़कर अपने पास जमीन पर बैठा लिया। फिर बोला, सिचुएशन देखता है बस हंसना शुरू कर देता, यार हम तो अपने ही घर की दुनिया भर की प्रॉब्लम से परेशान है, ये एक नया स्यापा हो गया। फिर उसने उस आदमी को देखकर कहा, तुम सच कह रहे हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? वो आदमी बोला, हाँ सर एक प्रूफ है मेरे पास। इतना कहकर उसने अपनी जेब में से एक पेज निकाला और शिवाय की तरफ बढ़ा दिया। शिवाय उस पेज को खोल रहा था तो उस आदमी ने कहा, सर नित्या तो कभी माँ ही नहीं बन सकती, उनका एक बार एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से वो माँ नहीं बन सकती, और अजय नित्या दोनों ने गरिमा को अडॉप्ट कर लिया। शिवाय ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, अडॉप्टेड है तो भी अपनी बेटी को प्यार तो करना चाहिए। वो आदमी बोला, एग्जैक्टली सर, यही बात बतानी थी। वो गरिमा से प्यार नहीं करते, बल्कि उन्होंने गरिमा को युग के खिलाफ इस्तेमाल किया है। दिव्यांश बोला, क्या गरिमा यह बात जानती है कि उसकी असली माँ बाप नहीं है? उस आदमी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा। नहीं सर, मुझे नहीं लगता गरिमा कुछ जानती होगी, क्योंकि गरिमा को जब अडॉप्ट किया गया था तब वो सिर्फ 2 साल की ही थी। शायद उसे धुंधला धुंधला कुछ याद हो तो भी शायद ठीक से बता ना पाए। शिवाय बोला, हाँ समझ गया, 2 साल के बच्चे को क्या ही याद होगा। तो गरिमा के असली माँ बाप के बारे में पता लगा, कौन है, कहाँ से अडॉप्ट हुई है? वो आदमी बोला, सर वो किसी अनाथ आश्रम से अडॉप्ट नहीं हुई। शिवाय ने अब हैरानी से उस आदमी को देखकर कहा, तो क्या सड़क पर से उठा कर लाए थे? वो आदमी बोला, नहीं। शिवाय ने कहा, देखो तुमने पहले ही मेरे सर में दर्द किया है, अब प्लीज मुझे सही सही बताओ। वो आदमी बोला, सर ये बात तो तय है कि गरिमा नित्या और अजय की बेटी नहीं है, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि नित्या का एक बॉडीगार्ड था, उसका नाम राघव था। उसकी शादी राधा नाम की लड़की से हुई थी। राघव गलत काम करता था, इसलिए राधा ने अपने पति को छोड़ दिया। उन दोनों की एक बेटी थी। मेरी कैलकुलेशन कहती है कि गरिमा उन दोनों की ही बेटी है। शिवाय ने हैरानी से उस आदमी को देखकर कहा, कौन राघव? वो जिसने हमारी तितली को बचाया था? वो आदमी बोला, हाँ सर उसी की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। शिवाय इरिटेट होता हुआ बोला, यार मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे सही सही बता। इतना कहकर शिवाय ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे भी वही गार्डन में बैठा लिया और फिर एक हाथ से घास को छूता हुआ बोला, अब बताओ। उस आदमी ने कहा, देखो सर, राघव और राधा दोनों की एक बेटी थी। राधा ने जब राघव को छोड़ा था तो उनकी बेटी 2 साल की थी। उसके बाद राघव नित्या और अजय के लिए काम करने लगा। कुछ दिनों बाद राघव को पता चला कि राधा और उसकी बेटी दोनों ही गुम हो गई। राधा कहाँ है ये तो कोई नहीं जानता। मैंने पता लगाया तो इतना पता चला कि राधा की बेटी कहीं खो गई है। अब वो कहाँ खोई है कोई नहीं जानता, मतलब मुझे सही सही नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है कि नित्या और अजय ने राघव की बेटी को ही पाला है। शिवाय कुछ देर तक उस आदमी को देखता ही रहा, फिर बोला, अभी राघव कहाँ होगा? आदमी बोला, वो तो हॉस्पिटल में था ना, उसे 2 गोली लग गई थी, अभी तक डिस्चार्ज कहाँ हुआ है? शिवाय जल्दी से खड़ा हुआ, उसने अपनी पैंट झाड़ी और दिव्यांश को देखकर बोला, चल खड़ा हो। दिव्यांश ने कहा, भाई मैंने अभी आइसक्रीम भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया, मैं नहीं जाने वाला। शिवाय ने अगले ही पल दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे उठाता हुआ बोला, चुपचाप चल ले, एक तो जो काम तुझे करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, ऊपर से तू साथ भी नहीं दे रहा। इतना कहकर उसने दिव्यांश की बाजू पकड़कर खींचता हुआ गाड़ी के पास ले आया और दोनों भाई उस गाड़ी में बैठ गए और फिर वो आदमी भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बोला, कहाँ चलना है सर? शिवाय ने कहा, राघव के पास लेकर चलो, वो ही बताएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगर वो इतने सालों से नित्या और अजय के लिए काम कर रहा है तो हो ना हो कुछ सीक्रेट तो उसे भी पता होंगे। उस आदमी ने गाड़ी का गियर चेंज कर लिया। अगले 1 घंटे में एक हॉस्पिटल के कमरे में खड़े हुए थे। राघव टीक लगाकर बैठा हुआ था, अब वो काफी हद तक ठीक हो गया था, बस डिस्चार्ज होना ही बाकी था। शिवाय ने अपनी जेब से गन निकाली और राघव की गोद में रखकर कहा, सब कुछ सच सच बता दो मुझे, ये ड्रामा नहीं चाहिए कि मैं नहीं बताऊंगा या मैं क्यों बताऊं या मुझे कुछ नहीं पता। उन लोगों का निशाना चूक गया लेकिन मेरा नहीं चूकेगा, क्योंकि मैं पास से निशाना लगाता हूँ। और तभी दिव्यांश ने कहा, अबे उसे बताने तो दे, तूने पहले ही डरा दिया। शिवाय बोला, मैं ऐसे ही डरा देता हूँ? देख मैं पहले ही अपनी फैमिली से परेशान हूँ और परेशान नहीं होना चाहता, इसलिए मुझे सही सही बता दो कि गरिमा किसकी बेटी है। अब राघव भी नहीं जानता था कि गरिमा उसी की बेटी है। राघव ने कहा, ये बात तो सच है कि गरिमा नित्या और अजय की बेटी नहीं है, और मैं उन लोगों के लिए इसलिए काम करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो एक दिन मुझे मेरी बेटी के बारे में बता देंगे, पर उन्होंने बताया नहीं, बल्कि वो शिवांगी के साथ उल्टा सीधा करने की सोचने लगे। मुझसे उस लड़की की हालत देखी नहीं गई, आखिर थी तो वो मेरी बेटी जैसी, इसीलिए मैं उसे बचाकर अपने फ्लैट में ले आया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको पता ही है। शिवाय ने एक स्टूल खिसकाया और राघव के पास बैठता हुआ बोला, तुम्हारी शादी किससे हुई थी? राघव ने उदास होकर कहा, राधा से, बहुत प्यार करता था मैं राधा से, लेकिन छोटी मोटी चोरी करता था जिस वजह से राधा मुझे छोड़कर चली गई। अब लगता है काश उस वक्त राधा की बात मान लेता तो मेरी भी एक अच्छी फैमिली होती। शिवाय ने पूछा, अजय और नित्या को तुम्हारी बेटी के बारे में कैसे पता? राघव ने कहा, वो मैंने कभी पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा कि अगर मैं उनकी बात मानता रहूंगा तो वो मुझे मेरी बेटी से मिलवा देंगे, लेकिन धीरे धीरे मेरा विश्वास उन लोगों से टूटने लगा, शायद वो लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे। दिव्यांश ने कहा, नहीं वो तुमसे झूठ नहीं कह रहे थे, तुम्हारी बेटी जिंदा है। ये सुनकर राघव ने हैरानी से दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश बोला, मतलब हो सकता है तुम्हारी बेटी गरिमा हो? ये सुनकर तो राघव की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं गरिमा मेरी बेटी है? दिव्यांश ने कहा, नहीं यकीन से तो नहीं कह रहे, अंदाजा लगा रहे हैं। वो तीनों बात ही कर रहे थे तभी उस आदमी का फोन वाइब्रेट हुआ जो शिवाय और दिव्यांश को वहाँ लेकर आया था। वो अपना फोन लेकर उस कमरे से बाहर चला गया। 5 मिनट बाद वो अंदर आया और शिवाय को देखकर बोला, सर राधा का पता चल गया। ये सुनते शिवाय, दिव्यांश और राघव तीनों ही हैरान हो गए। राघव की तो आंखें हल्की सी नम हो गई थी। वो तो पिछले 18 साल से अपनी बीवी बच्चे को ढूंढ रहा था। उसने भरे गले से कहा, कहाँ है वो, मेरी बच्ची कहाँ है? क्या सच में गरिमा मेरी बेटी है? क्या राधा ने गरिमा को नित्या और अजय को दे दिया था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या सच में गरिमा राघव की बेटी है?